Itt az első Jászberényi kétharmad. Megtörtént a frigy. Gulyás várja a gratulációkat. Mit tenne meg a környezettudatos magyar? Elindul a Miss Influencer. Igen, gondoltam, hogy a tegnapi adás az nem fog osztatlan sikert aratni, úgyhogy már ma láttam több kommentet, akik nem nagyon örültek a tegnapi megszólalásainknak, és teljesen elfogadható, hogy valakinek ez nem tetszett. Amúgy szinte osztatlan sikert aratott. Nem, amúgy az a baj ezzel, bárki máson viccelődnénk egy másik valláson, akkor ezek a mély keresztények röhögnének a legnagyobb hangos pofával, de hogyha a sajátjukon viccelődünk, akkor az már ott mindig ott kell meghúzni a határt, hogy nekem mi a sértő, de két dolgot azt el kell mondani ezzel kapcsolatban, azon kívül a plusz, hogy nem tudom komolyan venni a vallásokat. Sajnos nem tudom azt se komolyan venni azt az embert, aki megsértődik. Egy internetes tartalmon. Nem tudom, láttátok a Fókusz csoport videót, ott a biznisz mágusokról szólt. Szóval ők meg fognak lehet sértődni, egyik már meg is sértődött a videón. Hát igen, személyesen róluk beszéltem. Az sem épületes szerintem annyira megsértődni, hogyha mondjuk te ebből élsz, hogy az interneten kint van a pofád, de azt jobban meg lehet érteni, de hogy így unblock megsértődni dolgokon, ami így nem rád vonatkozik, azt szerintem nehéz nekem komolyan venni az ilyen embereket. Ja, Jézus nem láttam kommentelni, hogy neki baja lett volna ezzel. Jézusra szívesen elmegyek vitázni bármikor. Bár szerintem a legtöbb dologban egyet értenénk. Szerintem neki több, a Jézusnak több vita lenne mondjuk a mai keresztényekkel, akik képviselik őt. Meg másföl lehet úgy is viccelődni, mint a baginacs, hogy figyelek arra, hogy soha senkit ne sértsünk meg. Szerintem attól lesz valami vicces, hogy valakinek azért kicsit sértő, és hát mondjuk ez egy rész ilyen mókázós. Lesz 100 emberből egy, aki megsértődik, de legalább a másik 100 az meg jót szórakozott, szóval ez van. Valaki írta, hogy miért nem tudom, a zsidókon viccelődünk, de hogyha majd egy rabbi fogja megáldani a Pesti TV-t, azon is fogunk viccelődni. Az is ugyanolyan röhelyes lesz. Nem tudom, mondjuk itt muszlimokat ekéznénk. Tehát ebben nőttünk föl a keresztény kultúrában. Ennek az élményei vannak bennünk. Erre tudod, hogy mit kell mondani, hogy valaki megsértődje. De a muszlimokat már sokkal nehezebb lenne megsérteni, nem? Hát már alapból, mert a nagy részük ugye nem tud magyarul. Ez egy kicsit lefele rúgásnak érződik, hogy most Magyarországon egy nagyon-nagyon-nagyon kisebbséget sértegetni, miközben abban nagy móka nincsen. Szerintem most ezen neves. Szerintem. Úgy érzed, hogy egy muzulmánon viccelni az olyan, mint egy fél lábú emberen? Az meg a másik... Úgy érzem, hogy eleget ekézi őket az Orbánék, szóval... Tényleg amúgy nem volt elég az a sok jó vicc a plakátokon, hogy megerőszakolják az embereket és elveszik a munkájukat. Egy ilyen fideszes nyuggernek az lenne félmetesebb, hogy jön egy fehér ember, aki ugyanúgy mondjuk egy magyar, de muszlim, vagy jönne egy katolikus fekete ember? Melyiktől ijedne meg jönne? Na ez nagyon jó kérdés szerintem. Ez tényleg rá kérdés. Na jó, tök jó, hogy így az elmúlt két napban nem is haladtunk a hírekkel, csak a fontosakkal, de azóta azért történtek dolgok, úgyhogy gondolom a csokinak már ég a tenyere, nem? Mesélje. Jászberényben a DK nélkül kétharmaddal győzött az ellenzék. De gondolod, hogy ennek köze van ahhoz DK nélkül van? Hát sokan ezt a megfejtést hozták ki belőle, hogyha nincs hogyan összegyurcsányozni valakit. De ez tudatosan indultak össze. A DK nélkül, vagy a DK az beállt a Fidesz mögé? Mert akkor nagyon összezavarta volna mind a fideszes, mind a DK-s szavazókat, és nem ment volna egyik sem. Amúgy ez még lehet, hogy egy jó megoldás lenne. Ezt nem tudom, hogy összevesztek volna, de lehet, hogy erről volt szó, hogy ők ott nem akartak támogatni senkit, és akkor majd mondták volna, hogy hát igen, nélkülünk nem lehet, de hát úgy tűnik, hogy lehet. Elég durván lehet amúgy akkor ezek szerint. És ez úgy, nem úgy kétharmad, mint a Fidesz kétharmada, hogy 50%, hanem 67%. Rég láttam már tényleges kétharmadot. Igen, és úgy, hogy még voltak más jelöltek is, szóval nem is jó. Egy nagy összeellenzéki összefogás. Figyelj, ez a független jelölt, vagy nem tudom, úgy látszik, hogy független, mert nem látok ott pártot mellette. Közösen Jászberényért. Kétharmados többséggel nyert, Fidesz lemaradva 30%-kal, és a Mi Hazánk 1%-on. Örömkönnyeket ejtenék egy ilyenért 3 év múlva. Jobbikos a srác, azt mondják alapvetően. Ez a fideszes jelölt is független volt, de a Fidesz támogatta. Aha. De úgy tűnik, hogy mögé tudtak állni az emberek, és amúgy ez lehet, hogy a nagy politikában is meg lehetne csinálni, hogy nem a feltétlenül a karrierpolitikusokat állítani előtérbe, hanem kell ilyen konszenzusos civil jelölteket. és ez lehet, hogy működhetne. De lehet, hogy ilyen kis helyeken működik, ahol ismerik a közösségben az embereket, meg egy közösség, de mondjuk egy országos szinten nem tudsz nagyon ilyet szerintem. Igen, de ezért az Isten megvan akkor a helyük a ilyen szempontból a karrierpolitikusoknak. A választási körzetekben meg lehet indítani ilyen független jelölteket, akiket ott ismernek az emberek. Az, hogy már egy ilyen 26 ezres városban is ismerjenek, az azért nem tudom, az azért nem olyan egyszerű szerintem. Hát ja. De most még van idő fölépíteni. De ilyenkor nem tudom, ez nem tudom, hogy mennyire a Fidesz ellen szólt, mennyire az ellenzék mellett, és mennyire van az, hogy lehet, hogy maga ez az embert nagyon kedvelik valamiért. De nyilván a Lipsi média felkapta, ilyen is van. Ugye Gyurcsány mindent a izére fogott, Márki-Zay Péterre. Mi lett volna, hogyha Gyurcsány nélkül indult? DK nélkül indult volna Márki-Zay Péter. Ki tudja, érdekes lett volna. Sose amúgy derül ki. De legalább majd most a Jászberény megtudja, hogy hol lakik a magyarok istene, és az összes pénzét megvonják. Abban biztos lehetnek, hogy Jászberény az nem sok EU-s támogatást fog kapni a következő időszakban, se államit, semmit. Mindegy, lehet itt szabadságharcoskodni, kedves Jászberény, de aztán ne csodálkozzatok, amikor felkopik az állatok, és leesik a mennyezet az iskolákon, és nem lesz rá pénz. Majd példás statú el a Fidesz. Felszántja sóval ezt a helyet. Emlékszel, hogy Esztergomba is mi volt, amikor a Tétényi Évát megválasztotta a város, másnap ugye benyújtották a számlákat az összes állami cég. Volán, meg a, nem tudom, a villamos művek. Addig nem kellett fizetni, vagy kiváltál? Addig nem volt probléma, és akkor másnap lekapcsolták a közvilágítást, mert hogy a város nem fizet. Na hát, ez a Tétényi Éva, hogy összebaszta a város? És ebből ugye senkinek nem az jött le, hogy hát igen, akkor esetleg lehet, hogy itt nagyobb disznóság van, mint amit eddig gondoltunk, hanem az, hogy jaj, hát igen, hát akkor jó, majd a Fideszes majd megoldja. És hát meg is oldotta. Érdekes. Utána rögtön visszavették a számlákat. Aranyos. Ki lettek fizetve. Aranyos. Óriási párharc alakult ki az interneten. Szabi Est páros lábbal szállt bele GVM-be. Egy GVM, aki két hetente ilyen rohadvány zenéket hoz ide, mondta Szabi Est. Hogyha valaki szíthatja más zenét, az viszont tényleg Szabi Est. Az biztos, hogy több dalát el tudnám énekelni itt fejből. De ez hát lehet, hogy inkább rólam mond el több dolgot. Igen, az, hogy egy műértő ember vagy. Mert Szabi Estnek tényleg jók ezek a dalai, hát is basszom. Szoktuk énekelgetni a csokival. Fun fact, sokkal idősebb, mint GVM. Ez alatt ilyen a kép alapján. Micsoda? Komolyan? Ő már 30 körüli, a GVM meg 26. Jó, de ez neki egy kiretusált képe van, meg GVM meg szakállas. Régi. De tényleg amúgy csak így hirtelen ránézel a képre, akkor furcsa. Bár azért van furcsa vibe-ja is vannak, akár a cringe bait alapján is, hogy kicsit más világban él szerintem, de legalább nem olyan sértődékeny. De ti személyesen is ismeritek egymást, nem? A Fanta Insta Mixa természetben három különböző ízben fordul elő. A FEF forgatásról. Á, tényleg, én már találkoztam vele. FEF forgatáson ott voltam. Micsoda idők voltak. Micsoda idők, amikor FEF videónál kellett operatőrködnöm. Igen, szóval origin story. Hoztál nekem egy dedikált Szabi Est képet. Így van, tényleg, és elvesztetted, és rohagyjálmat. Annyit költöztem akkoriban, hogy már nem tudom, hogy ez egy jó ilyen origin story lenne egy filmben, hogy így, miatt a fő influencer Szidó lettem az interneten, azért lenne ilyen flashback, hogy a Fantálnoki főnökségnél operatőrködöm. Egy az egyben ilyen villain story, nem? Attól, hogy mi elfogultak vagyunk, mert ugye ő is a YouTube-ról jött, meg jó mémből így hallgatni a zenéit, azért biztos páran azt mondanák, hogy Szabi Est, meg GVM, nem biztos, hogy meg tudnák mondani, hogy melyik tetszik nekik jobban, melyik zene. De mindenképp epic párharc van itt. A Szabi Est az bepörkölt. Mi már nem mondunk semmi rosszat senkire. Eddig se tettük. Most már a GVM meg a Szabi Est közt ezt lejátszhatják. Mi csak szurkolunk nekik. Rubin Tréka a szépségversenyt fog zsűrizni, nem is akármiatt, egy mega show jön Dubajból. Rubin Tréka mellett Vasvári Vivian is benne lesz a zsűriben, szóval csak, hogy lássátok, hogy milyen epic dolgok álltak itt össze. Kicsi ráz a hidegettől, a hírtől. Benne lesznek a Miss Influencer nevű szépségverseny zsűriében. Egy Magyarországon újdonságnak számító kezdeményezésről van szó. Oké. Okay. Ezt tudnám mondani? Ez kurva jó, tényleg újdonság. Nem véletlenül. Decemberben jelentették be a szervezők, hogy a versenyt idén a hazai influencereknek is megrendezik. Ami biztos, a jelentkező magyar lányoknak legalább 10 000-es Instagram követő táborral kell rendelkezni. bassza meg, én nem tudnék be kell tölteni a 18. életévüket a jelentkezés napjáig, illetve magyar állampolgárnak kell lenniük. Mi a fasz ez? Ez annyira nyomornak tűnik ez az egész. Már a képekből majd meglátjátok, hogy az egész ilyen proletár. Nyilván, hogyha ismeretlen lányokban lennének benne, annak nem lenne pláne, úgyhogy olyanok legyenek, akik alapból hirdetik ezt az eseményemet, de egy komolyan vehető influencer nem fog ilyenre jelentkezni, mert neki megvan a saját platformja, hogy majd meglátjuk, hogy magyar influencerek közül jelentkezik, de ezt nem lehet komolyan venni amúgy, szerintem sehogy. Szóval inkább azok, akik valahogy azzal, hogy kiraktak csöcses, segges képeket az Instára, és elértek vele mondjuk 10 000 fölé, akik így nem influencerek, vagy nem tudom minek, jó, influencerek, tudom is én, csak semmi tartalmat nem. Nem feltétlen ebből élnek meg, de mondjuk somó csöcst meg segget megosztanak, és akkor nyilván a követői 99,9% a férfi, meg a kommentek 90% az, hogy de szép vagy! És akkor ők így jelentkeznek erre a szépségversenyre. Amúgy nagyon remélem, hogy lesz belőle egy videó, amit megnézhetünk. A friss hír az, hogy a 500 000 követővel rendelkező Rubint Réka is szerepet kapott az egy eseményen. Meg ez a Dubajjal együtt, hogy ilyen csajok, akinek sok az Instagram követője, és a testük miatt népszerűek, van egy ilyen feelingem, hogy ugye nagyon sok magyar Instagram celeb az gátlástalanabb, ami nem rossz, csak hogy így szabadabban megosztja a testét, akár az OnlyFans-en, akár Instán, akár mind a kettőn. Csomószor ugye összefüggésbe hozható, hogy volt része egy kis dubajozásban. Nem a ilyen több százezres, bár azok között is van, hanem így a 100 alatti, de mondjuk több 10 000 követővel rendelkező influencer az régen, vagy akár még most is escort lányként dolgozik. De ez nem baj, csak ezek lesznek szerintem a jelentkezők nagy része. Szóval ez a Dubaj, ez a Miss Escort Hungary is lehetne szerintem. És az Rubint Réka lesz az egyik, aki az escort, majd az influencereket fogja zsűrizni, hogy mennyire szívesen basznál meg egy férfi. Üzletasszonyként és fitnessedzőként is páratlanul motiválja a jövő generációját. Pont ez jut eszembe a Rubint Rékáról, akinek most zárnak be amúgy a boltjai, vagy legalábbis a Norbi update-nek, de gondolom köze van hozzá neki is. Nem? Hát valószínűleg valami köze van. Tessék, Rubint Réka, itt a Miss Influencer. Nem tudom, hogy itt a Photoshop csúszott meg, vagy a FaceApp-ot egyszerűen csak rányomták, azt hagyd szóljon. Nézd, a Vasvári Bibinél is. Hát igen, szóval sok természetességet nem látok, de mondjuk nyilván színvonalas egy ilyen Miss Escort választásról, a Vasvári Bibi meg a Rubint Réka lesz a zsűri. De hát nem, a Vasvári Bibi, ő szerintem egy teljesen korrekt választás, mert ugye ő maga is dubajozott. Ezt nem tudom, én ezt nem mondtam. Azt mondta a totyak, hogy az atyak hallotta. A fika mondta. A fika. Rájöttem, hogy a grafikusok egyfelől úgyis elveszi a munkájukat az AI, úgyhogy kapják össze magukat. És még az a maradék grafikus, aki dolgozik, az is már lusta, és csak berakja a FaceApp-ba a Vasvári Vivit, már nem photoshopolja meg, bazzeg. Vasvári Vivien Miss Influencer, Magyarország egyik legsikeresebb influencere, nem tudom, hogy mi alapján mérjük, hogy ki milyen sikeres influencer, de jó. Sztár modellje és üzletasszonya, így szokták, modell és üzletasszony, az általában egyenlő az eszkorttal, nem ő, csak úgy általában. Életének korai szakaszában már elképesztő eredményeket tett le az asztalra, például egy könyvet, vagy kettőt is talán, kettőt is így. Olvasd tovább, geci! De édesanyaként is hatalmas szerepet tölt be a társadalmi felelősség vállalásban. Ekkora bullshit, bazd meg. És de... nap mint nap tudatosítja a fiatalokban, hogy a kitartó munkával... Ugyebár... És céltudatossága nincs lehetetlen. Jaj. Igen, hogyha találsz egy gazdag férjet, akinél amúgy aztán felhúzod a népszerűséget, és aztán elválsz tőle, az mondjuk egy egész jó példa lehet a fiataloknak, nem? De mi ez, hogy édesanyaként is hatalmas szerepet tölt be a társadalmi felelősség vállásban? Kurva nagy szerep, tényleg. De most azért mert a édesanya, és akkor szült egy gyereket, tehát társadalmi felelősségvállalás, vagy ez hát a társadalmi felelősségvállalás, mert nem kéne, hogy járjon az, hogy nem minden posztján így sikít a FaceApp az meg, mint hogyha kötelező lenne rárakni, hogy egy természetes képe nincsen. Hát azon lehet, hogy nincs. De hogy nincs. De most boldog kussoljál, már nézd meg, hogy vállalja a társadalmi felelősséget. Itt van a csöcse, meg a lába. Azért... Amúgy annyira el van koptatva ez a szóba, azért, hogy társadalmi felelősséget, mindenre ráhúzunk, hogy szebbnek hangozzon. De miért nem lehet kimondani, hogy bazag Miss Influencer, nyilván egy kurva röhelyes dolog, eszkortokat fogunk megnézni, hogy mennyire szívesen kurná meg valaki, aki vonzódik a nőkhöz. Tessék, átlag komment, basznál. Jaj, Micsoda társadalmi felelősségvállalás. Köszönjük, hát enélkül anyák tízezrei Magyarországon egyszerűen ellenének. Miért kell mindent eladni? Egy Miss Influencer versenyt is el kell adni, mint hogyha valami bazd meg legalábbis Nobel-díj lenne az egész. Miért nem lehet a helyén kezelni? Szóval minden influencer, aki követ, az gondolkozzon ezen, 5 millió forintot kaphat. Azért, mert kúrható. Szegény, bazdmeg, szegény ember, miért kell mindig? Az ág is húz a csokkát. Mesélj, mi történt? Úgy látom, hogy kiment a reptérre a Jakab Péter a Gyula haverjáért. A guruló dollárok nem érkeztek meg. Hát, az nem neked jár. A Facebook hirdetésre, plakátra nincs pénzünk, megoldjuk máshogy. A néppártya mozgalomban nem ismerik a szót, hogy lehetetlen. De ott van a kezében egy ilyen kinyomtatott fitty-fasz. Arra volt pénz. Nem értem, hogy mire most mire jó, nincs Gyula, pénz. És most mi történik itt? Nem tudom. Nem tudom, hogy stoppol, és Gyulára megy. A reptéren várja a Gyulát, vagy ő Gyula. Na jó, nem értem. De amúgy az van, hogy megalakult a gyulai helyi csoportjuk, gondolom. És akkor kiállt az utcára, és ott áll. És várja, hogy az emberek arra mennek, és lehet, így... Lehet, hogy így jutott el az esemény rá. Lehet, hogy egész nap ott áll, és így a gyulai, aki, jó, ki ez, bassz meg. Nem a Jakab Péter? Édes Krisztusom, ezt tegnap is itt áll. Itt van, és bazsajog ezzel a táblával. De lehet, hogy Gyula önkormányzatának nincs pénze Gyula táblára. Úgyhogy ott áll a Jakab Péter. Jelzi, hogy innentől már csak 50-nel lehet haladni. Nézd, és sötét is van. Kire néz? Mennek haza az iskolás gyerekek, és így átmennek az út túloldalára. Ott áll Jakab Péter, és így nézi őket. Hello. Gyula vagyok. Ne vigyelek haza titeket? Tessék, gyerekek, hogyha valami bajotok lenne, itt egy kis örömhír, mindenki készüljön. Történelmi csúcson vannak Magyarország pénzügyi tartalékai. Fú, de jó. Magyarországnak soha nem voltak akkora pénzügyi tartalékai, mint... amit az elmúlt 3 hónapban a kormány összehozott. Miért megnyugodhatunk, nincsen semmi baj, soha nem volt ennyi tartalék. De miben van ez a tartalék? Hát ha a forintban, akkor ez kurva rossz. Azzal csináljunk valamit, váltsuk át valamire, vagy valami. De közben azt tudjuk, hogy az államadóság is a toppon van, szóval nem lehetne akkor kettőt valahogy kicsit kiváltani egymással? Az államadóság már volt nagyobb, de amúgy a következő cikkek... Jó, de az Orbán mondani... kormány idejében most van, nem? Vagy amikor átvették, lehet, hogy több volt? Nem, szerintem a Covid alatt futott föl, de ezt nem tudom fejből. De azt írja, ez a kedvenc kommentem, kedvenc shitpost oldalon. Nem, úgy meglepően jó shitpost oldal. Viszont nézzük meg hozzá a többi témát, mert hát a magyar költségvetésben még sose volt ennyi tartalék. Tisztelt magyar adófizető. Hello! Itt vannak, meg lehet nézni a magyar költségvetést. Hogy hogyan épül föl. Szóval ez egy állami dolog, így kiadják. De, hogy állami dolog? Miről beszélsz, Ádám? Bázzak, azt hittem, ami tök jó dolog van, hogy de mi az hogy állam is. Átlátható próbál lenni, miről beszélni? De, hogy is. Na, bevételeket nézzük ezt engem, az érdekel. Itt van, ott van az 18 ezer milliárd adóbevétel. Nem rossz pénz. TB, 9500 milliárd, állami szervek bevételei, 6000 milliárd. Vodafone. Költségvetési hiány, az bevétel? Hát igen. Hát ennyivel kéne többnek lennie, ugye? Hát a költségvetési hiányunk 3,4 milliárd forint alapból. Mi a tartalék? És akkor itt vannak a kiadások. Belügyminisztérium. Itt vannak azok, amik ilyen alapítványokba elkótyavetyélt pénzek. Igen. Azok minisztériumokon keresztül mennek ki. Támogatások, alapok, van itt minden. Rezsivédelem. Na, és ez az. A rezsivédelmi alap és a honvédelmi alap itt, amire gondol az Orbán Viktor valószínűleg, hogy ekkora tartalékokkal még nem rendelkezett az ország. Hát ezek, amik elvileg ilyen elkülönített források, amikhez nem nyúlnak hozzá, hanem a rezsivédelmi alapból fenntartják ezt a fél rezsicsökkentést. Államadóssággal kapcsolatos kiadások. Ez korrekt amúgy ez az adósságcsapda, amiben vagyunk, nem? Hogy itt van 2500 milliárd forint, amit minden évben kifizetünk az államadósságra, és akkor ott van mellé 3400 milliárd forint, ami meg a költségvetési hiány, ami erre rárakódi. Adós rabszolgák. Ez a baj ezzel, mondjuk egy cégben így vezetnéd a pénzügyeket, a pénzügyest azt kibasznák valószínűleg, de egy államnál ennek a milliárdnak egy részét befektetett propagandába, és akkor maradhatsz te a főnök. Igen. És nem is kell sokat, csak ilyen 500 milliárdból minden megvan. És ennél gondolom részletesebben nem lehet, az állam az nem fogja kiadni. Hát az állam amúgy kiadja, tehát itt még a, szerintem még az ilyen fejezeti tételek is nyilvánosak. Csak hát bogarasz ki ugye a költségvetési törvényből, meg nem biztos, hogy, tehát igen, az lenne a legjobb, hogyha bármeddig le lehetne ezt bontani. Nem biztos, hogy itt most mennyit is fizettünk a K-monitornak ezért a információért, ugye bár egy büdös vasat se, legalábbis mi most, úgyhogy talán nem elvárható. Ja, nem, értem, csak... De nem, ne? Takarodj de, tovább lehet mondani, nézd. Milyen érdekes amúgy, hogy 2022-ben csak 28 ezer milliárd bevétel volt, hát 23-ban már 33 Azért, mert sokkal jobbak, nem csak az infláció miatt. Igen, de lép vissza, hogy vajon mi nőtt meg, nem a... adóbevételek. 12-ről 16-ra. Hát ezért kellett a katásokat megszüntetni. Igen. És nézd csak meg a 23 rendeletit, még csak 33 ezer. Hoppá, 39 ezer milliárd. Csak úgy nő a bevétel. Mint a katonatiszt fizetünk az államnak. Minden rendben van itt. Mondjuk a kiadás is igazodik, ugye egymár. Igen, de a költségvetési hiány az valószínűleg nem csökken, inkább csak nő. Ehhez kapcsolódóan amúgy ránéztem, hogy ugye mit lehetne csinálni ezekből a kis pénzmagocskákból. Például a kormány elárulta, mennyibe kerül a költségvetésnek a pedagógusok béremelése. Azt kéne, hogy megnyugtatok mindenkit, 0 forintba fog kerülni, mert nem kap. De most amúgy valamennyit azt hiszem emelnek nekik. Hát ezt a 10%-ot, és ez fog 63 milliárd forintba kerülni. És ugye még ez a 10% is, akkor, hogyha így reálértéken nézzük, az egy ilyen... Csökkenés. Az egy csökkenés valahol. Jó, de nem csökkentették igazából a pedagógusok bérét, csak nem emelték annyira, amennyire csökkent a vásárló ereje. Igen, csak elinflálták. Igen, attól függ, honnan nézed, nyilván a Lipsi Média meg ilyen hülyeségeket is belerak, hogy reálérték, meg ilyenek, ne foglalkozz vele, érts, hogy forintba többet keresnek. És még ugye meg se jött az uniós milliárdok. Igen, és itt abba igazat kell adni a kormánynak, hogy az EU-s pénzek hatással vannak a költségvetésre, és hogyha kiesik az a 2500 milliárd forint, akkor azt ugye valami mással kell betömni azokat a lyukakat, és akkor még kevesebb az esély, hogy ez a 63 milliárd forint, ami ugye nem tudom, 3,5 grupa ma aréna, tehát és ez a 10%-os emelés, ami ennyibe kerül, meg nem tudom, hát ez végül is fél MTVA egy évre. Ez, amit itt ajánlanak, ez valószínűleg azért egy beleszuszakolható tétel a költségvetésbe, viszont ez is ugye lófasz, mert mi is volt az ígéret, hogy ilyen 800 ezer forintos béreik lesz? Nem most, majd szép lassan. De a következő választás. Majd után. Amikor már ugyanannyit fog érni ez a 8000, mint most, akkor talán megkapják. És ez a másik? Ez pedig az ápolói béremelés. Folytatódik, ami... ígérik. Igen, ez pedig 41 milliárd, meg még 8, hát 50 milliárd forintot erre is szán a kormány. Csak olyan érdekes amúgy, hogy ezekről nem szoktunk beszélni, hogy mibe kerülnek amúgy ezek a tételek, amiket így dobálnak. És amúgy milyen kurva érdekes, hogy nagy szerencs Ádám, hogy én, mint árnyék miniszterelnök, és te, mint árnyék miniszterelnök, mi foglalkozunk ezekkel a tételekkel. Ők is foglalkoznak, de nem kötik az orrodra. Milyen fasz között van orrodzzal, hogy mire költetik a pénzedet? Igen. A közös bele, pénzt. Így ott a pénz, és te csinálják a dolgokat, és oda dugod az orrodat, semmi között hozzá. Tűnés innen! Ausztráliából hallottam egy ilyen sztorit, hogy ott így kiküldözgetik, nem tudom, évente egy ilyen kimutatást az embereknek, hogy tessék, ennyit költöttünk erre, meg erre, meg erre. És ez most már nyilván amúgy sokkal egyszerűbb, hogy te itt lenne egy honlap, és akkor rá lehetne keresni, hogy te ott laksz Berettyó Újfalun, és akkor téged hogyan érintettek ezek a költségvetési kiadások? Meg igen, és ezt külön lehetne bontani, mert ugye van helyi adó, de azért mindent elvesz most a kormány, szóval nyilván nagyon központosítva van a dolog, a költségvetés. És ez... De az önkormányzatok most is valamit ugye kapnak. Igen, csak szebb lenne szerintem, hogy egy kicsit több hatáskörük lenne, több adó fölött rendelkeznének, és akkor kicsit helyi ügyek azok fontosabbak lennének, mert így most már nehéz Berettyó Újfaluról átvinni, hogy legyen pénz valamire. Sokkal könnyebb volt, amíg mondjuk Berettyó Újfalunak volt egy rendes saját pénz arról, hogy megcsinálja ezeket a dolgokat, ami a helyi probléma. Ja, nem, tehát ilyeneket szeretnél, mint a vármegyék voltak. Ha már a megfontolt költései a kormányzatnak. Akkor ugye megvettük a Vodafone egy részét, vagy nem tudom, hogy pontosan hány-hányad el. Hát úgy van, hogy a 49%-át az állam, és 51%-át meg a 4G, amiben van elég nagy mennyiségű állami pénz. A Jettelben van még a négy igének tulajdonos. Ja, de a Telekom is valahogy kötődik. A Telekom nem? is valahogy azért jobban van az állammal. Kezd ilyen kartelszerű dolog kialakulni, bár a internet szolgáltatóknál eddig is elég egyértelmű volt, hogy ilyenek léteznek, amikor, na mindegy, hagyjuk a is. A telefonszolgáltatás is amúgy mindig ilyen volt. Mióta az eszemet tudom, 3 cég van Magyarországon, mellette így elkattognak ilyen, mi a vizébe, Tesco-ba lehetett venni telefont. Mindegy, de hogy nincsen túl sok szolgáltató, és az áraikat meg egymáshoz igazítják. Hát, miért a Vodafone-t kellett megvennünk? A legnagyobb szutykot az összes közül, ekkora retket, mint a Vodafone, én még nem láttam. Szóval, hogyha bárkinek volt élménye Vodafone ügyfélszolgálat, akkor pontosan tudja, miről beszélünk, vagy akár dolgozott ott. Az, amit ők művelnek, az kritikán aluli, de attól még Gulyás Gergely azt mondta, hogy szívesen fogadják a gratulációkat. Gratulálom, Gulyás Gergely, hogy a mi pénzünkből meg tudtál venni valamit. Igen, azt a bevételből lesz a tanárok béremelése, azt is tudjuk, bár ugye veszteséges a cég, szóval. De azt is mondták amúgy, hogy persze, hogy most vettük meg, amikor veszteséges, mert ilyenkor olcsóbban lehet megvenni. És akkor milyen jó járunk. Mandineren volt erről egy cikk, hogy de jó, hogy az állam újra visszaveszi az magánkézbe kiadott dolgokat. Hát vissza a kommunizmusba mindenki. Tudjuk, hogy az állam az egyáltalán nem pazarló, az sokkal jobban működteti ezeket a cégeket, mert amíg mondjuk egy piaci cégnek ugye csak a bevétel fontos, addig az állami cégek nem, ők az áldott jó lelkek, és hát igazából annyira nem fontos, hogy rendesen megálljon piaci alapon, mert majd kipótoljuk az adófizetők pénzéből, és legalább a haveroknak oda tudjuk ültetni őket. Szóval vannak ennek hátulütői is valahol. Ez amúgy működhetne ez jól. Hát igen, csak általában nem működik, mert az állam valahogy láthatóan nem a legoptimálisabban működik. Nem hiszem, hogy ilyen borzalmas évet zárhattak amúgy a telekommunikációs cégek. De igen, hát itt az infláció, úgyhogy 10%-os infláció követő díjemelés. Hát ez ilyen. És ilyenkor ugye mit tudsz csinálni? Átmész egy másik szolgáltatóhoz, aki ugyancsak éppen most emel díjakat? Meg amúgy se tudsz átmenni, mert legtöbb helyen csak egy internet van bekötve, szóval büdös prolit, hőzön kezdve azok, de úgyse fogják bekötni a kedvedél egy másik szolgáltatót a panelba. Ja, fel kell az utcát. Igen. Szóval, hogy nem csak a telekommunikációs cégek emelnek díjakat, hanem a bankolás is drágulni fog, ami hát hogyha valakik, akkor a bankok aztán kurvára nem sindették meg az utóbbi. Hagyjál már, hogy ne sinleték volna, a szegény bankok volt, ez a kamatstop, meg a minden ilyesmi. Meg a alapkamat növelés, fölment 10%-ra. Jó, de cserébe nem vesz fel senki hitelt. Hát nem vesz fel senki hitelt, viszont amiben van pénz, abból folyamatosan keci sok pénz az övéké. Sajnálom a bankokat. Hogyha valaki nem tehet semmiről, azok a bankok. Hogyha valakit sajnálni lehet, azok a bankok. Hát a bankban dolgozó cimboránk azért mesélte, hogy... Lehet bankot váltani akkor, tesó. Igen, de hogyha megint itt vagyunk, menjél nyugodtan egy másik bankhoz, és megnézed, és pontosan ugyanaz lesz. Úgy mindenhol elmondják, hogy hát igen, hát meg kell nézni, hogy melyik csomag lehet neked a legjobb, és akkor mindenhol ugyanazok jó, a csomagok. Jó, de ez olyan, hogy most erre... Büdös nagy kartelezés. Most nem tudok ezen itt, nem hiszem, hogy kartelezés. Én azt gondolom, hogy ezen kár háborogni, hogy 20%-os infláció mellett kurvára növekednek az árak a bankoknál, és mindenhol növekednek. Egész évben átlagban 5,9%-kal növekedtek. Lehet köpködni, hogy lehet, hogy a bankok emelik a díjakat, de nyilván fogják emelni ők is. Most ez... Igen, de nem tudom, hogy nyugaton meg úgy van, hogy a bankok azok mondjuk örülnek, hogyha a pénzedet náluk tartod benne. Tehát ők tudják, hogy ők abból, nem ezen abból termelnek pénzt, és ezért megpróbálnak megbízni. Igen, de nem ezen fog, ez nem fog semmit befolyásolni. Hát hidd el, hogyha lenne senki egy bank... Senki sem fog kilépni egy banktól, amiatt, hogy mondjuk három, nem tudom, ez azért arányaiban neked ez nem sok pénz, nekik ez összességében az egész országra tekintve plusz bevétel. Hát igen, ez még egy kis, mint hogyha megemelnék az áfát 30%-ra, hogy hát nem olyan sok. Nem, és mit fogsz csinálni? Nem mész el a boltba? Jó, van ez így. Végre egy rendes hírt csak kell. Találtál egy rendes hírt, ezt már szeretem. Beszéljünk el. Oppá. Oppá. Furcsa szextrendek. Elvadultak a TikTokon a tartalmak? Ezzel volt tele az összes hírportál. Én azt hittem, hogy valami új szextrendről beszélsz, új pozícióról, vagy az, hogy most valaki, tudom, hogy orális szexet csinált a TikTokon. Igen, de nem is épp ez az, hogy nem csak erről az unalmas nyomorról beszélnek, hanem a mormonok tényleg áztatják. Azt mondja, megszámlálhatatlan furcsa trend futott már a szexualitás körül TikTokon. Felsorolni lehet tehetetlen vállalkozás lenne. Inkább csak azokról számolnánk be, amik nagyobb port kavartak az utóbbi években. Az egyik szextrend a mormonokat hozta hírbe. A mormonvallás szigorúan tiltja a házasság előtti szexet, amit a sztori szerint nehezen tartanak be a mormon fiatalok, hihetetlen. Ezért állítólag azt állták ki, hogy kikerülik a szextilalmát úgy, hogy csak a behatolást végzik el, de nem mozgatják a hüvelyben a hímveszőt. Ezt a gyakorlatot pedig elnevezték soakingnak, áztatásnak. Micsoda? Iha! Azt mondja, jelenleg 110 millió megtekintésnél tart a soaking hashtag. Egy olyan irdatlan nagy szám, hogy felfogni is nehéz. A soakinghoz hasonló szinten terjedt hashtag lett a jump humping. Várjál, most még a soakingot se beszéltük de ez meg. A soakinghez kapcsolódik. Ja. A soakingot művelő pár körül egy barátjuk ugrál az ágyon, hogy a hímvesző így külső behatásra mozogjon a hüvelyben. Sokat láttunk már az életben, de azért felszaladt egy kicsit a szemöldökünk. És itt van. Hogyha már behatolt, akkor már nem szex. Ez már tényleg az, hogy a vallásos bűntudatokat, amit köszönjük szépen ezt is a vallásoknak, hogy fiatalok, akik egészséges, szexuális erejük tejében lévő fiatalok, itt szenvednek azonban aznak, hogy nem tudnak dugni, mert a faszom Isten azt mondta, hogy nem lehet. Biztos nagyon egészséges amúgy ez az egész. Igen, mint hogyha Isten mondta volna ezt, nem pedig valami fasz papotta ezért. Kitalálta, hogy ő ezt nem akarja, hogy a bokáját lássa a nőnek, fúj! És akkor ezt a prüdériát ráerőltetik az emberekre. Innen már tényleg csak egy lépés lenne. Szerintem most már, hogyha azt látja Isten, hogy bedugtad a faszodat, és körülötted ugrál valaki, hogy mozogjon a faszod, akkor már... ugrál valaki! Akkor már igazán nem sértődik meg azon se, ha te is mozogsz. Ezen már nem újjon szerintem. Ott fog állni Szent Péter előtt, és akkor nézi a Szent Péter, hogy ez mi volt? Hát csak ott ugráltam! Igen, nem én voltam, ő ugrált, és akkor így mozgott a hímvesztőm, csak soakingolt. Jaj, soakingoltam! Hú, hát jó van akkor... Én csak beletettem. Hát, hogy utána mi történt? Jézus Krisztusom, na jó, ez egy érdekes szextrend. Adj erőt! De amúgy itt azt is írják, hogy ez csak egy legenda, de akkor is legalább viccesnek. Vicces legenda, ja. Tessék, itt vannak a swingerek is, Ádám. Állítólag egy lefelé fordított ananásszal lehet ezt jelezni. Amúgy azt tudom, hogy az ananász az ilyen swingerjel. Abba sem vagyunk biztos, hogy a swinger szexre akarnánk buzítani a tiniket. A párcsa és szextán inkább a soakingra. Maradjatok a soakingnál, az a biztos. Párcsa és szextán a következő szint egy szexuális felfedezésben. Hogy ez nem egy új dolog, szerintem a fiatalok össze-vissza szexelnek mindenfelé. Ezek a mai fiatalok már 16 évesen szexelnek. Szerintem nem úgy van, mint a mi időnkben, hogy 30 évesen szexelnek. Ja, először. Figyelj, ez csak az, hogy jelezhetik egymásnak a párok, meg a mondjuk, hogy ők amúgy benne vannak az ilyen kalandokban. Gondolom az ananász jelen. Azt tudtam, hogy ananásznak köze van, de azt nem tudtam, hogy fordított, de most már azt is tudjuk. De most már elrontották, most már gondolom mindenki tud róla, és akkor ez így már nem merik az emberek kilapni. És megint egy új jelet kell találni. A kókuszt, egy fordított kókuszt, bár nem tudom melyik a teteje. Én azt szeretném látni, hogy így swinger soakingolna. Figyelj, megszókingolhatom a feleséget. Figyelj, hogyha ez az Isten előtt is jó, akkor ez egy új módszer. Szóval nem akarjátok megcsinálni a páratok, akkor a szeretőtöket csak szókingoljátok meg. Amúgy ez szerintem tényleg nem megcsalás. Most komolyan, hogyha ezt megpróbálnád otthon elmondani, nem? Hogy... Hát csak kirögnének amúgy bezzenek. Ekkor a balfasz, hogy lehet, szóval már ideig jutottál. De amúgy akkor, hogyha hogy csak szókingolod, akkor nem így mozgás nélkül, ez nem kanyul egy idő után, hogy csak így bedugod, és így néztek egymásra, hogy hello, mi volt veled ma? És így Vagy valaki akar ugrálni az ágyon? A párnak nem szólsz, hogy jöjjön ugrálni az ágyon. Jó, és ezért kellenek a swingerek, hogy bejöjjön más is, hogy ugráljon az ágyon. Legalább azt mondom, hogy ez a másikok legalább tisztában vannak a szexualitásukkal, és hogy mit akarnak a másikok, meg szeretnének valamit csinálni, csak egy pap megtiltotta nekik. És mi ez a... Élőszex. Ja, hát, oké, igen, ez olyan fölfutott ez a hír, hogy valaki lehet szirmantott egy úriembert. És az a durva, hogy szerintem nem is tiltották ki a platformról. A TikTokon is, ugyanúgy a YouTube-on is megvolt ez a réteg, ugyanúgy a TV-ben is megvan, szóval mindenhol vannak ilyen eszetlen nyomor trash tartalomgyártók, akik tényleg a nyomorúságos trash. Igen, csak itt ez történik, hogy van valaki, aki leszop valakit, a tévében pedig ez a fő műsoridő, hogy nem a való tudom, világból... Nem tudom, ki követi ezeket, bazd meg, ezeket a... Csak rájuk nézel, és már az életkedved elmegy, bazd meg. Akkora nyomorúság az egész. De ilyeneket kell csinálni, hogy felírják magukra figyelmet, vagy nem tudom. De hogy minden média, közösségi média platformon az, hogy gátlástalan vagy, az, hogy nincs semmi szégyenérzeted, kifizetődik. Itt is kifizetődött. ő kurvára el van gondolom a figyelemmel, amit kap emiatt, és egyáltalán nem bánja meg minden. Ezt látják a fiatalok, de szerintem sokkal inkább látni azt, hogy ez mennyire ocsmány dolog, remélhetőleg szerintem. De az, az a baj, hogy nem tudom elképzelni azt a közeget, aki ezt őszintén tudja követni, de hát annyi ilyen trash szar van, amit százezrek követnek, szóval annyira nem tudok ezzel vibe-olni, hogy egyszerűen más mindsetben vannak ezek az emberek. Ilyen, nem tudom, hogy tudnánk beszélni, azonos nyelvet beszélünk egyáltalán? Nem tudom. Én azon gondolkodom közben, hogy ez a 18 éves lány élő videóban vesztette a szüzességét, hogy ez mennyire fogja vajon megbánni, bazd meg. Most mennyire kamu ez? Jó, akkor nem vesztette a szüzességét, akkor viszont akár elmehetne pornózni is. Ja, itt van egy cikk, ezt majd holnapra berakjuk, a manifestálás nagy kedvencem. Orgazmussal manifestálod az újévi fogadalmad? Eláruljuk, miért nem működik ez a TikTok trend? Hát elárulhatom én is. Láthatnám, hogy miért nem működik ez. Majd meglátjuk. A manifestes videó után küldték el, hogy amikor menstruálsz, akkor erősebb, és akkor ráírod a betétre, hogy mit kívánsz, és akkor szétvérezed. És így lehet manifestálni például dolgokat. Én úgy hallottam, hogy valójában egy férfi orgazmussal lehet a legjobban manifestálni. Egy nő okoz egy férfi orgazmus, igen, azzal lehet igen, manifestálni. Igen. Hát, egy igen. Irgalmatlan bőnyálas círmantással. Csak kell, hogy lehet így beszélni a nőkről? Tényleg? De miért a nőkről? Hát most majd a TikTokra megy fel ezekkel az ocsmány szexi dolgaiddal. De ezt tényleg nem lehet amúgy így csinálni, Ádám. Holnap rendes embernek kell lenni. Szerintem nem? Igen, ez, kezdtünk egy spirálba lemenni. Elkanászott. De nagyon-nagyon nagy, mert a hétfői adás milyen értelmes volt. Tegnapi az szoszó. Hát ez szoszó! Egyszerűen mindig meg kell sértenünk valakit, ezt nem lehet örökre így folytatni. Holnap nagyon értelmesek és okosak leszünk. Itt görbüljek meg! Mert holnapi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek!